çok raja var. Hua çok raja var. की कुछ नहीं सच बात जो बयां की दहाड़ है जवां की मर्दान की मस्तान की होए अब तू भी मान ले नैनों के जाम दे ओ आजरे आजरे आजरे आजरे आजा हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे जवारे क्या गाता है क्या गाता है।